It's a slice of production. Three Step Records. This is a letter to you I'm writing. I wanna tell you till you're gonna be crying. I know you want me still, but please don't deny it. So baby, go back, you know I'm trying. I think you're wrong, yes I said it. Man enough to come up here and admit it. This relationship, let's go. मैं अद्धी अद्धी राती सोचा तेरे बारे हुण खाबा देखे अल्ला विच तों तारियां दे नाल मैं गल्ला करी जावां हुण चन्न विच दिसे मैनू तों की मैं समझावां तेनू दिल दा मैं हाल नी दिन रात आउंदे बस तेरे ही ख्याल नी अज मैनू की हो गया हुण कल्लियां दा लगदा ना जी अज मैनू की हो गया तेरे सोचा बिच डूब गया जी अज मैनू की हो गया हुण कल्लियां दा लगदा ना जी अज मैनू की हो गया नी अज मैनू की हो गया If I had a penny that fell from above every time I fell in love, I'd be rolling in my money. Every day would be sunny, and I'd be looking forward to my next breakup.